Integrowana zmywarka do zabudowy Bosch o szerokości 45 cm w 40 równych ratach za 57 zł i 48 groszy miesięcznie. Wybieraj produkty z wielu różnych kategorii i dopasuj wysokość raty do Twoich potrzeb. A pierwszą ratę zapłać dopiero w listopadzie. RRSO 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 kwietnia, minęła 10. Anna Kowalik-Brankaty i zapraszam na serwis. Podejrzany o atak na rosyjskiego opozycjonistę Leonida Wołkowa zatrzymano w Polsce. Dyplomaci z ambasady na Filipinach przed komisją wizową, o tym mówił rano w Trójce przewodniczący komisji Michał Szczerba. Akcja Żonkile na ulicach Warszawy i uroczystości przed pomnikiem bohaterów getta, dziś 81. rocznica wybuchu powstania. W Polsce zatrzymano dwie osoby podejrzane o atak na rosyjskiego opozycjonistę Leonida Wołkowa. Te informacje przekazał prezydent Litwy Gitanas Nausėda. Wołkow, były szef sztabu Aleksieja Nawalnego, został napadnięty miesiąc temu w Wilnie, gdzie mieszka. Napastnik rozbił okno w samochodzie Wołkowa, zaatakował gazem łzawiącym, a następnie pobił go młotkiem. Czterech górników kopalni Mysłowice Wesoła trafiło do szpitala po kolejnym wstrząsie. Doszło do niego przed północą, mówi rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej Aleksandra Siembiga. W chwili wystąpienia wstrząsu w rejonie przebywało 11 pracowników, z czego 4 pracowników doznało urazu. Ci, którzy doznali urazu, oczywiście zostali zaopatrzeni, przewiezieni do szpitali. Całość załogi została wycofana z rejonu ściany. To drugi w tym tygodniu wypadek w tej kopalni. W środę w wyniku wstrząsu zginął górnik, a 8 innych zostało rannych. Komisja śledcza do spraw afery wizowej zaczyna posiedzenie. Przesłuchany ma być Aleksander Parzych, konsul w Manili, i Jarosław Szczepankiewicz, chargé d'affaires na Filipinach. W Bezuniku, w rozmowie politycznej w Trójce, przewodniczący komisji Michał Szczerba zwrócił uwagę, że największą grupę łapówek w aferze wizowej stanowiły te za wizy wydawane obywatelom Filipin. Poseł stwierdził, że premier Mateusz Morawiecki przyzwalał na działania Piotra Wawrzyka i Edgara Kobosa. Kobos się chwalił tym, że jest w stanie, jeśli chodzi o Filipiny, załatwić wszystko. I tutaj też prawdopodobnie w ogóle był taki wątek, że rząd, że Mateusz Morawiecki przyzwalał na tego typu działania, bo nawet w mailach do Wawrzyka pojawia się wątek Filipin, on pokazuje nawet konkretne postaci, co do których trzeba się zwracać, jeśli ma się jakieś problemy migracyjne z Filipinami. Mam wrażenie, że ten temat dzisiaj wypłynie. Poseł Szczerba dodał, że Mateusz Morawiecki zostanie przesłuchany przez Komisję do Spraw Afery Wizowej na przełomie maja i czerwca. Ostatnim świadkiem ma być prezes PiS Jarosław Kaczyński. Przed południem rozpoczną się polsko-niemieckie konsultacje w sprawie tzw. żelaznej kopuły. Rozmawiać będą szefowie sztabów wojskowych Polski i Niemiec. Szczegóły w relacji Agnieszki Drążkiewicz. Początek polsko-niemieckich konsultacji w sprawie programu Żelazna Kopuła o 10:00. Rozmowa szefa sztabu generalnego Wiesława Kukuły z jego niemieckim odpowiednikiem Karlsem Breuerem zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem bezpiecznych łączy VTC odpowiadających natowskim standardom. Oficerowie omówią korzyści, jakie nasza obrona powietrzna może mieć dzięki włączeniu się w program Żelazna Kopuła. O konieczności dołączenia do budowy tego systemu właśnie mówił na początku tygodnia premier Donald Tusk. Każdy, kto będzie mógł nam pomóc chronić polskie niebo, będzie przeze mnie traktowany jako potencjalny sojusznik i partner. Każdy bez wyjątku. Ostrożnie do koncepcji podchodzi prezydent Andrzej Duda. Kilka dni temu stwierdził, że to niemiecki biznesowy program, a wczoraj w wypowiedzi dla jednej ze stacji telewizyjnych ocenił, że od początku idea żelaznej kopuły była dla Polski spóźniona. Powstała 2 lata temu, gdy według prezydenta my już tworzyliśmy własne systemy. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku rakietowego na miasto Dniepr i obwód Dniepropetrowski. Zginęło co najmniej 8 osób. Wśród zabitych i rannych są dzieci. Trwa akcja ratunkowa. Więcej na ten temat Paweł Buszko. Rosyjskie rakiety w Dnieprze spadły na centralnie położony dworzec kolejowy i okoliczne budynki mieszkalne. 2 osoby zginęły, około 20 jest rannych. Rosjanie uderzyli też w położone kilkadziesiąt kilometrów od Dniepra miasto Synelnykowe. Tam zginęło 6 cywilów, w tym 2 małych dzieci. Ogółem według informacji ukraińskich sił powietrznych w nocy i nad ranem Rosjanie zaatakowali 22 rakietami różnych typów. 15 z nich udało się strącić. Wśród zestrzelonych pocisków znalazły się 2 rosyjskie rakiety H-22. Są to dalekosiężne przeciwokrętowe rakiety, których Rosjanie używają do ataków na ukraińskie cele naziemne. Wystrzelili takich pocisków już kilkaset. Do tej pory Ukraińcom nie udawało się ich strącać.

I'm gonna hit your business if it's momentary. I wanna chop at a gag if it's a bottle of bag. I wanna strike the sack, I need the fan from it. I wanna shot in the deck, I wanna make the Mac. I wanna lift the yak, I call the ends on it. I wanna take the truth, whatever lands on it. My God given insanity, it depends on it. How I feel, how I feel, how I feel. I wanna heal. I'm a hand and a turned up challenger. I wanna keep all of your charm in a canister. Do you inspire like the same bit salinger? I'm the pig on the Chinese calendar. I got a shadow like a 5-8 caliber. I wanna move like a new salamander. I live a carry-on cause a real scavenger. That's why we're tyranny, keeping me from me. Hit me for the day, for the life that you suffer to come by. Say to my sky, never wanting, only wonder. To live out of reach, sloping family, short to tall. 1-3, swallow the key. In their footprints, I will follow. It's your business if it's momentary business. I'm gonna hit your business if it's momentary business. I'm gonna hit your business if it's momentary business. I'm gonna hit your business if it's momentary business. Ja wiem, że możemy się wydawać trochę monotematyczni, bo od czasu premiery, która miała miejsce w środowy wieczór, ten utwór pojawiał się na trójkowej antenie parokrotnie, ale jak nowy singiel wypuszcza zespół Fontaines DC, to nie można przejść koło tego obojętnie, szczególnie, że to naprawdę świetny utwór. Star Buster. Przyznam też, że byłam trochę zaskoczona, bo chwilę przed premierą zespół wypuścił w świat taką krótką zapowiedź z zupełnie innym utworem. Wydawało mi się, że to będzie fragment Star Bustera, a potem się okazało, że jednak nie. Dostaliśmy w prezencie zupełnie inną kompozycję. Bez wątpienia jest to jednak zapowiedź nowej płyty, co bardzo, bardzo mnie cieszy. I dlatego też tym utworem postanowiłam się dzisiaj przywitać. To jest audycja Nowe w piątek, którą realizuje Michał Jakubik, a ja się nazywam Justyna Grabasz i będę tutaj do godziny 12. A za chwilę niespodzianka, bo za moment ktoś do mnie dołączy, ale na razie muzyka. Grupa Gift i Wish Me Away. Wish Me Away, Gift w programie trzecim. To jest audycja Nowe w piątek, więc zerkamy na dzisiejsze singlowe i płytowe premiery. I jedną z tych w zasadzie najgłośniejszych jest nowiutki Pearl Jam, album Dark Matter. 11 utworów już sprawdziłam, chociaż jeszcze nie miałam przyjemności zanurzyć się w całość. Zrobił to natomiast Michał Grabkowski, czyli Grabek, który jako trójkowy fan numer jeden słuchał już przynajmniej dwa razy. Czy więcej? Cześć. Cześć. Dwa razy i witam państwa i słuchaczy, słuchaczki i słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia. Dwa razy słuchałem tej płyty przedwczoraj, bowiem formacja Pearl Jam udostępniła w wspaniałej jakości w kinach tę płytę i można było naprawdę w ciekawych warunkach przysłuchać album. No a nie będę ukrywał, że w dobie streamingu, kiedy album ma premierę dzisiaj, no to od rana z przerwą na bycie na pływalni jest gdzieś w słuchawkach i jest gdzieś cały czas ze mną, no bo chyba inaczej być nie mogło. No to jak pierwsze wrażenia w takim razie? Właściwie to już nie pierwsze, bo to mówisz któryś z kolei odsłuch. Tak, ja jestem ostrożny co do tych pierwszych wrażeń, bo nigdy, szczególnie w przypadku zespołu, któremu tak kibicuję i który tak bardzo kocham, nigdy nie wydaję jakiegoś osądu ani opinii po pierwszym, drugim razie. Po 15 razie będę wiedział już coś więcej. Na razie mogę powiedzieć, że jest to materiał, który na pewno zasługuje na uwagę. Czy wszystkie utwory stanowią tam fajną układankę i czy wszystkie puzzle do siebie pasują, o tym będę wiedział pewnie wkrótce. Pierwsza myśl była taka, żeby zrobić z tego albumu epkę, bo być może jakby się wybrało z tych wszystkich nagrań, które są na płycie, taką najprężniejszą reprezentację, może wyszedłby z tego mocny album. Ale prawda też jest taka, że często do tych piosenek, które na początku mogą się wydawać jakieś takie nie najbliższe sercu, dociera się też po jakimś czasie. I myślę, że kolejną próbą docierania do tych utworów, bo myślę, że fani zespołu Pearl Jam i słuchacze Polskiego Radia też od rana ten krążek gdzieś tam już sobie nucą, kolejną próbą będzie dzisiejsza radiowa próba o godzinie 15:05. W tym momencie chciałbym państwa serdecznie zaprosić na piątkowe wydanie w tonacji trójki, które w całości poświęcimy tej płycie, którą panowie nagrali w kalifornijskim Malibu w studiu Shangri-La pod okiem no chyba jednego z najbardziej rozchwytywanych teraz producentów muzycznych, czyli Andrew Watta. To są premierowe nagrania, to będzie... Nie wiem, czy to dobrze zabrzmi, ale chyba pierwszy raz w polskim radiu materiał z tej płyty zaprezentowany. Mało tego, wysłuchamy wypowiedzi założycieli grupy Jeffa Ementa i Stona Gossarda. Postaram się stworzyć iście Pearl Jamową atmosferę podczas naszego spotkania. No i wtedy wspólnie sprawdzimy, czy dalej są w formie, czy to jest album, który zasługuje na miano bardzo dobrej płyty rockowej, czy może panowie już tak sobie tylko przygrywają w tym studiu i wypuszczają płyty, jak to się mówi, dla fanu. To się wszystko okaże po godzinie 15. Zapraszamy serdecznie. Po raz pierwszy taki poważny, duży odsłuch w programie trzecim nowej płyty grupy Pearl Jam, Dark Matter. Zapraszamy serdecznie. Michał Grabek-Grabkowski był z nami i będzie również po godzinie 15 w programie Dziękuję. Trzecim. Dziękuję. Do usłyszenia. gonna blow. Na wietrze, plamy na sumie. wietrze, plamy na sumieniach wszędzie. Śląski zespół Kolory i ich nowy, moim zdaniem, bardzo dobry singiel, Wywieszeni. Takie brzmienie trochę przypominające mi zespół Muchy, chociaż oczywiście Kolory mają swój własny, bardzo ciekawy i naprawdę przyjemny styl. A to jest po prostu bardzo dobrze napisany, balladowy utwór. I właściwie to samo mogę powiedzieć o kolejnej kompozycji, która zagości na trójkowej antenie, chociaż tutaj ta balladowość pod koniec się rozmywa i zamienia w takie dużo mocniejsze gitarowe dźwięki, co w moim odczuciu jest bardzo dużym atutem tego utworu. Piosenka o pierwszych fazach zakochania zatytułowana No właśnie, chodźmy do mnie. Pola Chobot i Adam Barana. Jak sen

come up. Are women fighting for the right to love us? Justice is what love look like in public. My lady, you always on the front line, provide a cover, never gunshy out of paper like a bounty hunter. Justice is what love look like in public. Justice is what. Yeah, these are sounds of the earth tones. Alcoholic dad carpenter to my bird home. How to come from birthstones. And I'm falling through a wormhole. Geronimo, oh, I can for sure go to hell, cause I feel the fire on my torso. Shoot up the award show. Boom, boom, boom, boom, boom. Boom, boom, boom, boom. Yeah, the last stragglers on your head like Mad Hatters. Abstract ever, bullies to you backpackers. Going crazy, detoxing at the nutcracker. Flexible bitch, you let me fuck backwards. What matters? Land of the blunt passers, land of the drug dealers. Unreal, rolling up ether in the cornmeal. Stand behind the force field, raps are unlimited. It's not definitive, infinite arithmetic. I'm hip-clocked. Stand right up to here, homie, you know. But our number's not up yet. Fender light the blunter. My lady always hold me down. It's looking like a come up. Are women fighting for the right to love us? Justice is what love look like in public. My lady, you always on the front line, provide a cover, never gunshy out of paper like a bounty hunter. Justice is what love look like in public. Justice is what. chwilę wcześniej wybrzmiało nam The Right to Love Us z udziałem Maca Millera, a teraz kolejna nowa kompozycja, również z udziałem nieobecnego już artysty Tonego Allena, Walk Through Fire. Frontman grupy Foals, Janis Filipakis, połączył siły z wielkim perkusistą Tonem Allenem, chyba najbardziej znanym ze współpracy z Sfelą Kutim, ale tak naprawdę ma na swoim koncie mnóstwo znakomitych kompozycji i różnych świetnych gościnnych występów, a efektem tej współpracy jest epka Lagos, Paris, London, która ukaże się 30 sierpnia. Epka zostanie wydana pod pseudonimem artystycznym Janis and the Yao, a to był pierwszy zwiastun tego wydawnictwa Walk Through the Fire. No to czekamy na całość. Ja się naprawdę nie mogę doczekać. Pozwolę sobie teraz przeskoczyć do muzyki elektronicznej i będzie to bardzo ciekawa i głośna premiera. Jamie XX i Body on the Floor. Ależ nam się zrobiło tanecznie. Właściwie moim zdaniem określenie banger brzmi tutaj idealnie. Ja się coraz bardziej przekonuję do tego słowa. Body on the Floor, Jamie XX i oczywiście, bo tego nie powiedziałam wcześniej, Honey Dijon. Niezwykle słoneczne brzmienie i bardzo piątkowe. I dlatego też elektroniczny brzmień ciąg dalszy, chociaż będzie odrobinę spokojniej. Mata Hari przed nami, to jest najnowszy utwór duetu Odet i Szat. Obecna kilka dni temu w audycji Dobrego Dnia Odet, czyli Aleksandra Dąbrowska, opowiadając o tym utworze, powiedziała, że trochę się z Matą Hari utożsamia, stąd też pomysł na tę kompozycję. Zapowiedziała również, że kolejne utwory, które pojawią się na jej wspólnej płycie z Szatem, właściwie możemy pod to określenie banger podciągnąć, ale to się wszystko okaże w swoim czasie, bo te piosenki będą się regularnie ukazywać aż do premiery płyty. No to słuchamy. Mata Hari, Odet i Szat, już za moment serwis trójki, a ja po godzinie 11 wracam z kolejną porcją nowej muzyki. Come and get it, holding on time. Try to take a risk, happening in our plans. Got to brace yourself by breaking bows and chains. Through the massive game, with a little bit of pain. They wanna call me a liar, call me a mad heart. Older than you were before I started. Choose to lose. Oh, and if you ever gonna fool me, do it simply like I do it, like a psychopath and bully. Do it simply like I do it. To promocja. Tworzą się ludzkie dramaty. Artur Andrus śpiewał, będąc profesjonalistą w każdym calu. Przez 24 lata tutaj w tym miejscu wyspecjalizowałem się w informowaniu ludzi, ile jest minut po 13. Joanna Kołaczkowska śpiewała z wielką artystyczną świadomością. Ja mam wszystkie szczegóły dotyczące piosenki, mam pełne wytyczne. Artur i Joanna na urodzinach trójki. Zapraszamy na koncert z 1 kwietnia, w niedzielę, tuż po 19. Zapis wideo będzie dostępny na naszej stronie, trójkowym Facebooku i YouTubie. Autopromocja. Zapraszamy